Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 grudnia, jest 11. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. 9 osób zginęło wczoraj w pożarach, najczęściej z powodu watu urządzeń grzewczych w naszych domach. Ubodzy i bezdomni spotkają się na świątecznym obiedzie na warszawskim Ursynowie. Na Filipinach liczba ofiar burzy tropikalnej rośnie. 9 osób zginęło, 11 zostało rannych w wyniku pożarów, do których doszło wczoraj w Wigilię. Pierwszy z tragicznych w skutkach pożarów wybuchł w Janowie w Warmińsko-Mazurskim 5 minut po północy. W budynku jednorodzinnym zginęły 2 osoby. Z kolei 2 godziny później doszło do pożaru w bloku w Gdańsku, gdzie ogień pojawił się na ostatnim, 10. piętrze. Zginęła tu 1 osoba. 15 musiało zostać ewakuowanych. Następny z tragicznych pożarów miał miejsce w Poznaniu. Nad ranem też w bloku zginęła 1 osoba. Z kolei w Klonowcu Starym w Łódzkiem w budynku jednorodzinnym wybuchł gaz. Zginęło 3 mężczyzn. Strażacy mówią, że o tej porze roku często przyczynami pożarów są wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Wyjeżdżali też blisko 1200 razy do interwencji związanych z silnym wiatrem i opadami deszczu. Nie pozwólmy, aby codzienne troski i lęki pozbawiały nas radości, mówił do zgromadzonych w katowickiej archikatedrze w czasie pasterki metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Podkreślił, że szczególnym motywem do radości jest Boże Narodzenie. Rzadko dziś uderzamy w struny radości, uwikłani w trudne sprawy, egzystencjalne lęki, niepokój, zanurzeni w to, co materialne, czujemy się pozbawieni motywów wewnętrznej radości. Pozbawieni pokoju, nadziei, perspektyw, pożerają jednoczesne troski i lęki. Boże Narodzenie nie jest świętem komercyjnym, przekonuje z kolei ksiądz dr Łukasz Gaweł. Świętujemy przyjście Jezusa na ziemię i wyzwolenie ludzi z grzechu, dodaje. Święta w tym najgłębszym chrześcijańskim sensie są nade wszystko darem Boga. Są przemianą serca, wzajemnym szacunkiem, pokojem. I to najczęściej nie wyraża się w aspekcie finansowym, lecz w ludzkim otwarciu umysłu, serca, życia. Zdaniem księdza Łukasza Gawła wiara pokazuje, że rzeczywistość jest większa i piękniejsza niż ta sprowadzona do czysto materialnego wymiaru. Ubodzy, samotni, bezdomni spotkają się na bożonarodzeniowym obiedzie w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Będzie im towarzyszyć metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Ania Matlak ze wspólnoty Sant'Egidio wyjaśnia, że w tym roku po raz pierwszy wspólnota zaprasza na obiad w Dzień Bożego Narodzenia, a nie w Wigilię. Jest to coś, co organizujemy już od paru lat, ale faktycznie w tym roku zmieniliśmy datę i robimy obiad bożonarodzeniowy w święta, w pierwszy dzień świąt. Jest to spowodowane tym, że przyjaźnimy się z ubogimi i tym, że oni w ten dzień najbardziej są samotni i chcielibyśmy, żeby tak nie było. Chcemy to zmienić. W pierwszy dzień świąt na bożonarodzeniowym obiedzie spotykają się także ubodzy w Poznaniu, w drugi obiady dla ubogich w Krakowie i Szczecinie, a tradycja wspólnego bożonarodzeniowego obiadu dla ubogich narodziła się w Rzymie w 1982 roku. Podtrzymują je wspólnoty Sant'Egidio na całym świecie. W tym roku do 700 świątecznych obiadów zasiądą ubodzy w 70 krajach. Na koniec jeszcze Filipiny, gdzie liczba ofiar burzy tropikalnej rośnie. Żywioł nawiedził południową część archipelagu. Pochłonął już 240 osób. Burzy tropikalnej towarzyszą powodzie, lawiny błotne, porywiste wiatry. Blisko 100 tysięcy osób spędza święta w ośrodkach ewakuacyjnych. Wielu z nich straciło cały dobytek. Filipiny nawiedza średnio 20 tajfunów rocznie. Wczoraj Tembin przybrał na sile i stał się tajfunem. Dziś może dotrzeć do wybrzeży Wietnamu. 25 grudnia jest w tym kraju dniem roboczym. To był serwis Trójki. Dużo chmur, na północy wschodzie miejscami opady deszczu, przeważnie od 6 do 10 stopni, wiatr na południowym wschodzie tylko umiarkowany, na pozostałym obszarze okresami dość silny, porywisty, wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z moich rozmówców został porwany przez Al-Kaidę. Inny cudem uniknął śmierci na wojnie w Czeczenii. Spotykali światowych przywódców z Nelsonem Mandelą na czele i zwykłych ludzi dotkniętych skutkami konfliktów czy katastrof. Ryzykowali życie i zdrowie, żeby pokazać prawdę, bo taki jest los reportera. O niezwykłych podróżach reporterskich w specjalnym świątecznym wydaniu programu Kwestia Kultury. Wojciech Jagielski, Marcin Mamoń i Paulina Wilk. 25 grudnia, samo południe zapraszam. Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja.

Ze stepów akermańskich powracamy do czterech ścian domów. Raczej trudno wyobrazić sobie organizację świąt w gronie bliskich bez niektórych mebli, które po prostu takie wspólne świętowanie umożliwiają. Z pewnością jednym z nich jest krzesło. I pomyślałam, że ciekawa mogłaby być jego historia. Dziś to meble dla wszystkich, ale kiedyś korzystali z niego nieliczni. Opowiada dr Józef Mrozek z Katedry Historii i Teorii Designu Warszawskiej ASP. Właściwie do końca średniowiecza krzesło jest meblem wyjątkowym. To nie jest krzesło dla każdego. Ono po łacinie nosiło nazwę sella curulis, czyli siedzisko kurulne, a więc przysługujące członkom kurii, a więc zespołu ludzi, którzy podejmowali decyzje. To mogli być senatorowie, to mogli być sędziowie. Oczywiście był też to cesarz, czy osoba stojąca jakby na czele państwa. Dyktator, wszystko jedno, ale praktycznie aż do późnego średniowiecza krzesło nie było meblem powszechnym. Nawet jak patrzymy dzisiaj na te antyczne obiekty, które przetrwały, na przykład weźmy teatry czy koloseum, siedziało się na ławach. Czyli lud w domu też siedział na ławach? Lud w domu siedział na stołkach albo na ławach. W gruncie rzeczy wykonanie ławy zajmuje tyle samo pracy, co wykonanie krzesła, czasem nawet mniej, a jest to ława, z której mogą korzystać 2, 3 bądź 4 osoby. Co się stało, że sytuacja się zmieniła? Moim zdaniem były dwa takie czynniki. Jeden to był wzrost umiejętności stolarskich i w ogóle w północnej Europie traktowanie drewna jako podstawowego materiału do produkcji wszystkiego. W czasach antycznych, w starożytnej Grecji czy Rzymie bardzo często bardzo wiele przedmiotów wykonywano z kamienia. Na północy nie było to praktyczne ani ze względu na to, że właśnie to drewno było łatwiej dostępne i łatwiejsze w obróbce, a poza tym kamień jest zimny, jeśli chodzi o takie miejsca do siedzenia. Natomiast dla mnie ważniejszym czynnikiem jest to, że koniec średniowiecza, początek renesansu to jest wypracowanie bardzo wielu wzorców zachowań przez mieszczaństwo. I dla mieszczan w ich małych mieszkaniach wygodniejsze były takie meble jak krzesła. Ławy oczywiście też występowały, ale krzesło było mobilne, prawda? To oczywiście wszystko to są mobilia jako meble, ale krzesło było rzeczywiście wygodne. A poza tym nie trzeba było aż tak bardzo odzwierciedlać hierarchii w rodzinie, jak to miało miejsce w tych przestrzeniach publicznych. Oczywiście odzwierciedlano ją, na przykład przez miejsce przy stole. A więc czy się siedzi przy tym krótszym boku, czy przy tym dłuższym, aż do dzisiaj jest w jakimś sensie pewnym symbolem. Ale na przykład bardzo powszechne było i jeszcze właśnie w końcu średniowiecza, i może na początku renesansu, że władca siedział na krześle, było to specjalne krzesło oczywiście określane może jako tron. Natomiast zarówno podczas narad, jak i podczas posiłków wszyscy domownicy w takim pałacu czy zamku siedzieli na ławach i przynoszono stoły. Stoły nie stały na stałe. Dopiero właśnie w tym kręgu mieszczańskim to się rzeczywiście zmieniło i przetrwało chyba do dzisiaj. Wtedy się pojawił podział mieszkania na poszczególne strefy, czyli strefę, nie wiem, do jedzenia, do spania, do przebywania. On się pojawił trochę wcześniej wraz z wynalazkiem kominka, który nastąpił gdzieś w X-XI wieku, rozpowszechnienie kominków, a później i piecy. Dzięki temu można było zrezygnować z ogrzewania tylko jednego dużego pomieszczenia, takiego holu, prawda, czy hali, gdzie wcześniej najczęściej po prostu płonął ogień na środku, dym wychodził przez szpary w dachu. Wprowadzenie kominka pozwoliło na wprowadzenie również ścian, tych ścian działowych, i pojawił się podział najpierw na tę przestrzeń wspólną i sypialnię, potem na sypialnię na przykład rodziców i sypialnię dzieci. Potem pojawiły się kolejne przestrzenie, ale to już dopiero w XVI wieku, jak oddzielna jadalnia. Oczywiście pojawiły się też takie przestrzenie jak gabinety do pracy. Krzesło oczywiście okazało się tutaj wygodniejszym meblem, wygodniejszym sprzętem niż ława. Ciąg dalszy historii krzesła nastąpi za kilka minut. Before I begin, I wracamy do historii krzesła. Do końca średniowiecza był to mebel wyjątkowy, potem stał się meblem popularnym, opowiada dr Józef Mrozek z Wydziału Wzornictwa Warszawskiej ASP. Oczywiście inny był mebel wykonywany dla, powiedzmy, ludzi z warstw niższych, a inny dla ludzi z arystokracji czy dla władców. To już były dzieła sztuki właściwie. Ale przyzwyczajenie do tego, że nie trzeba siedzieć wspólnie na ławie, prawda, czy nawet na kanapie, albo na czymś jeszcze wcześniej, bo się w średniowieczu powszechnie siedziano na skrzyniach. I właściwie taka pierwsza, jeżeli możemy powiedzieć o protoplaście kanapy, to była kasapanka, czyli taka skrzynia z oparciem, która służyła zarówno do przechowywania jakichś przedmiotów, jak i do siedzenia. Ale zresztą później na wsiach przecież takie ławy z miejscami na przechowywanie, na przykład pościeli, przetrwały do XX wieku. Cały czas mówimy o krzesłach drewnianych, a kiedy pojawiło się krzesło wygodne, czyli krzesło z jakąś tapicerką? No tak, tapicerka pojawia się już właściwie w XVI wieku. Znaczy jeszcze wcześniej na takich przekazach z czasów antycznych widać na przykład rodzaj takich metalowych siedzisk typu stołek i na nich leżą poduszki. W związku z tym poduszka kładziona na mebel była czymś powszechnym. Poduszka albo jakiś worek z sianem, żeby było wygodniej. Natomiast taka tapicerka na stałe, ona pojawia się w XVI wieku, ale ciągle jest luksusem. Dopiero tak naprawdę rewolucja przemysłowa, tanie tkaniny, które wówczas się pojawiają, pozwalają na wprowadzenie tapicerki powszechnie, przy czym, co ciekawe, właściwie do początku XIX wieku to jest taka tapicerka wypychana czymś, na przykład trawą morską, mogły to być pióra również czy pierze. Natomiast na początku XIX wieku pojawiają się sprężyny. To też jest związane z rewolucją przemysłową i w gruncie rzeczy te sprężyny plus tkaniny determinują w ogóle ten taki kształt XIX wnętrz, które Walter Benjamin określił jako puzderko, na którym stawiamy swoje odciski. Jeśli patrzymy sobie na historię właśnie takiego wygodnego mieszkania, to jest taki istotny czas, istotny moment? Na pewno, tak. I to jest właśnie ten XIX wiek, to jest takie rozpowszechnienie modelu wnętrza, nazwijmy to tapicerskiego, ale to też dla wielu ludzi świadczyło zamożności. Było symbolem tego, że ich na to stać. Kiedy pojawia się mebel wygodny, mebel ergonomiczny, krzesło ergonomiczne, kiedy w ogóle projektanci albo rzemieślnicy zaczynają myśleć o tym nie tylko jak krzesło wygląda, ale też w jaki sposób na nim się siedzi? Meble wygodne do siedzenia w moim przekonaniu pojawiają się w XVIII wieku, za czasów Ludwika XV i później. I to się wiąże ze zmianą stylu życia, gdzie ludzie spotykają się na jakichś, powiedzmy, przyjęciach i niekoniecznie muszą stać, mogą siedzieć. I wówczas na przykład projektuje się specjalne meble dla kobiet, ponieważ one mają suknię z fiszbinami. I na przykład ta suknia z fiszbinami powoduje, że jeżeli ma się mebel z oparciami po tlence, to te pionowe elementy muszą być cofnięte, bo inaczej ona nie mogłaby na tym wygodnie siedzieć. Podobnie taki mebel, jest takie pojęcie fotel wolterowski, czyli taki mebel tapicerowany z wysokim oparciem i z takimi uszakami, że można się tam wygodnie usadowić, położyć głowę, pospać nawet albo siedzieć i czytać. To jest też mebel XVIII-wieczny. Natomiast ergonomia, bo pani o to zapytała, ergonomia pojawia się dopiero w czasie II wojny światowej, w wojsku. Dlaczego w wojsku? O tym za chwilę. Pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem. Jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. To świąteczne do południa snujemy sobie historię krzesła i dotarliśmy już do XX wieku. Okazuje się, że krzesło ergonomiczne zawdzięczamy wojsku. To właśnie projektanci pracujący na rzecz wojska rozpoczęli badania nad ergonomią tego mebla, mówi dr Józef Mrozek z Wydziału Wzornictwa Warszawskiej ASP. Kiedy trzeba było zaprojektować do małych przestrzeni, takich jak czołgi czy samoloty, funkcjonalne miejsca do siedzenia dla pilotów, dla czołgistów, gdzie w małej przestrzeni trzeba było rozwiązać właśnie takie problemy, że nie tylko siedzieć, ale i funkcjonować, walczyć w gruncie rzeczy, prawda, na siedząco. I wtedy zaczęto dopiero wykonywać specjalne pomiary długości poszczególnych członków ciała, zasięgu rąk, długości nóg. I na tej podstawie zaczęto projektować meble. To oczywiście po II wojnie światowej przeszło do projektowania jak najbardziej cywilnego. Przy czym my dzisiaj patrzymy na te problemy ergonomiczne inaczej niż patrzono na to dawniej. Dlatego, że jeszcze wcześniej, zanim te badania ergonomiczne się pojawiły, projektanci świadomie próbowali zrobić meble wygodne. Wówczas wychodzili z założenia, że forma wynika z funkcji. Tak na przykład projektował Le Corbusier, prawda? Który uważał, że mieszkanie jest maszyną do mieszkania, a meble są narzędziami do spełniania określonych funkcji. Le Corbusier wyobrażał sobie, że można funkcję zdefiniować raz na zawsze. Na przykład taki jego słynny szezlong. No, który tak naprawdę zaprojektował razem. Charlotte Perriand. Tak. Właściwie nawet Charlotte Perriand tutaj była osobą, która to naprawdę ona zaprojektowała. Le Corbusier tam wprowadził zmiany, bo ona chciała, żeby to był w ogóle taki mebel bujany, fotel bujany. I to jest strasznie wygodny mebel przez pierwszych parę minut. Potem człowiek chciałby zmienić pozycję i nie może. Wszystko jest zdefiniowane raz na zawsze i w tej chwili odchodzi się od takich rozwiązań. No i taki kolejny już przełomowy moment, jeśli chodzi o projektowanie mebli, no to czas, gdy zaczęto wykorzystywać inne materiały, plastiki, metal. Metalowe meble pojawiają się już w pierwszej połowie XIX wieku, to znaczy jeszcze inaczej. One pojawiały się sporadycznie również i wcześniej, tylko że podobnie jak to było z tkaninami, również i dostęp do taniego metalu, zwłaszcza stali, to był dopiero dostęp uzyskany po rewolucji, czy w czasie rewolucji przemysłowej, a więc na przełomie XVIII i XIX wieku. I na przykład takie angielskie meble metalowe produkowane w latach 1830-40, one wykorzystywały te elementy metalowe, tak jak resory w samochodach, że to pozwalało na produkowanie elastycznych mebli. Później oczywiście w kręgu Bauhausu pojawiła się metalowa gięta rurka i ona wraz z modernizmem, czy z funkcjonalizmem, jak zwał, tak zwał, rozpowszechniła się później generalnie na całym świecie. Ale wcześniej, co jest ciekawe, takie meble gięte były oczywiście produkowane z drewna i Michael Tonet w latach 1830 do 50. opracował różne technologie, zarówno takiego klejonego drewna, jak i drewna giętego w wysokiej temperaturze i w wysokiej wilgotności. I właściwie te meble zaprojektowane wtedy są produkowane, niektóre z nich do dzisiaj. Co znaczy, jeżeli jest jakiś projekt, który trwa prawie 200 lat, no to znaczy, to jest dobry projekt. Z kolei Alvar Aalto w Finlandii w latach 1930 wykorzystał drewno, które do gięcia się nie bardzo nadawało, czyli drewno brzozowe, bo ono jest kruche. I opracował technologię drewna laminowanego. I taka konstrukcja też jest do dzisiaj stosowana w meblach, na przykład właśnie fińskich przede wszystkim. Czy krzesło to jest najczęściej projektowany mebel? Nie wiem, bo ja nie jestem projektantem. Natomiast sądząc z tego, co jest na rynku, wygląda na to, że tak. Wydawałoby się, że co tu jeszcze można tak naprawdę zmienić w tym krześle, prawda? Okazuje się, że można. A jak pan sobie spojrzy na historię, co jest takiego w krześle, że musimy cały czas kolejne jego wariacje wymyślać? Nuda. Nuda? Tak. No jeżeli coś się nie nudzi, to nie zmieniamy tego. Jeżeli uważamy, a to już jest nudne, może warto byłoby wymyślić coś innego. I ciągle w tej samej konwencji. A więc, myśli pan, że to jest właśnie siłą napędową projektowania, jeśli chodzi o meble, nuda? Na pewnym etapie myślę, że tak. To znaczy myślę, że zwłaszcza ci młodzi projektanci, którzy tu przychodzą i którzy oczywiście chcą coś zmienić, bo przecież młodzież zawsze chce coś zmienić, no to jest to dla nich wyzwanie. Ja mówię nuda, tak? Ale ta nuda powoduje, że staje się wyzwaniem dla nich. Doktor Józef Mrozek z Wydziału Wzornictwa Warszawskiej ASP. No i tak wygląda historia krzesła. Mebla, przyznają państwo, niezbędnego, żeby usiąść przy wspólnym świątecznym stole. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way.

hop w śnieg, to się nie uda w te święta. Magda Umer, Wojciech Mann w piosence Na całej połaci śnieg Jeremiego Przybory. Nasiedzieliśmy się już dziś na krześle, czas przesiąść się na kanapę, bo tam wygodniej będzie oglądać seriale, które na święta poleca Katarzyna Borowiecka. Mały ekran ostatnimi czasy kusi coraz bardziej, więc gdyby Państwo potrzebowali alibi, żeby w te świąteczne dni zostać w domu, służę radą. Można przeznaczyć ten czas na nadrabianie zaległości. My name is Alfred. I had another name. Opowieść podręcznej to nie jedyny znakomity serial zrealizowany w tym roku na podstawie prozy Margaret Atwood. I was convicted of murder when I was a young girl. Alias Grace ze świetną Sarah Gadon w roli młodej imigrantki z Irlandii, która w XIX-wiecznej Kanadzie zostaje skazana za współudział w morderstwie, którego nie popełniła? To nie jest najważniejsze pytanie tej opowieści. What do you look at in the ocean? What's out there? Kolejna produkcja warta nadrobienia to obsypane nominacjami do Złotych Globów Wielkie Kłamstewka. Z obsadą tak mocną, że trudno uwierzyć, że nie rozsadza małego ekranu. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Zoe Kravitz, Adam Scott i Alexander Skarsgård. Przy okazji można się nasycić kalifornijskim słońcem, pod którym jednak dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. Wybierając serial na świąteczne dni, możemy zasugerować się wyborami zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w Hollywood i zanim poznamy laureatów Złotych Globów, przypomnieć sobie na przykład komediowe Master of None, gdzie młody Amerykanin hinduskiego pochodzenia szuka tego, co w życiu ważne i, jak się okazuje, kuchnia włoska ma z tym wiele wspólnego. Z kolei Lepsze życie, napisane i wyreżyserowane przez grającą główną rolę Pamelę Adlon, znakomitą komediową aktorkę, opowiada w lekkiej, ale nasyconej przenikliwymi obserwacjami formie o byłej dziecięcej gwieździe, która stara się zawodowo utrzymać na powierzchni, wychowując przy okazji samotnie trzy wymagające, każda na swój sposób, córki. Mom, I didn't say anything. Neither did I. Then why are you mad at me? Warto też zwrócić uwagę na najnowszy spośród nominowanych seriali, Lata 50. Opuszczona przez męża młoda kobieta zaczyna satyryczne występy w nowojorskich klubach. Who gives the toast at her own wedding? Niesamowita pani Maisel jest naprawdę niesamowita, a w roli tytułowej zobaczymy tu znaną z House of Cards Rachel Brosnahan. Stranger Things, Gra o Tron, Fargo, Młody Papież, Mr. Robot, The Crown, Twin Peaks, Ray Donovan. Wszystkie te znane już tytuły przyniosą oglądającym sporą przyjemność z oglądania, ale warto też poszukać nieco głębiej i zwrócić uwagę na przykład na produkcje nieanglojęzyczne. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Serial Dark, chyba z lenistwa piszących recenzje nazywany niemieckim Stranger Things, to rozpisana na kilka płaszczyzn czasowych, wciągająca i pełna tajemnic historia kilku rodzin z prowincjonalnego miasteczka Winden. Proszę zwrócić uwagę na to, jak mistrzowsko została tu dobrana obsada. Combien? 10 000 chacun. 15 000. Francuskie 10%, czyli 10%, znane także pod angielskim tytułem Call My Agent. Ta historia paryskiej agencji aktorskiej z gościnnym udziałem Juliette Binoche, Isabella Gianni i Fabrice Lucchini, pełna humoru i francuskiej nonszalancji, na pewno nie zawiedzie, choć pod koniec roku Francuzi proponują także Dreszcze w kryminalnym serialu La Monte, czyli Modliszka. Ale Dreszcze to też brytyjskie Broadchurch czy Upadek. Tutaj wracamy do nadrabiania zaległości. W tym pierwszym od ekranu nie pozwalają się oderwać Olivia Colman, Jodie Whittaker i David Tennant. W tym drugim Gillian Anderson i Jamie Dornan, o niebo lepszy niż w 50 twarzach Greya. To tyle podpowiedzi ode mnie. Uprzedzam jedynie, że tak zwane cliffhangery, czyli pełne napięcia zakończenia kolejnych odcinków, bardzo często nie pozwalają się oderwać od ulubionej produkcji, więc jeśli Państwo chcą pobyć z rodziną, albo wyjść na spacer, albo przyjąć gości, oglądanie zaczynamy w stosownym momencie. Ja już wypatruję najbliższych premier. 29 grudnia w sam raz na noworoczny maraton serialowy dostaniemy czwartą odsłonę znakomitego, niepokojącego, wyrywającego ze strefy komfortu Czarnego Lustra. A już w styczniu wraca po raz ostatni z czwartą serią Most nad Sundem. Miłego oglądania. Most nad Sundem, na to też czekam. Seriale do obejrzenia w święta i nie tylko w święta, proponowała Katarzyna Borowiecka. There comes a time

kończy się świąteczne do południa. Za ostatnie 3 godziny dziękują Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Agnieszka Stępień. Spokojnych świąt Państwu życzymy. Angels are singing, silver bells are ringing, Robin sings his merry little song. Time for peace and goodwill, let's make it last the whole year long. Holly and ivy help fairy tales come alive for children at this special time of year. Smiling and laughter are things that grown-up children hold so dear. You can feel the cold of winter in the air. There's a sound of carol singers everywhere. Angels are singing, silver bells are ringing, Robin sings his merry little song. Time for goodwill, let's make it last the whole year. And goodwill, let's make